Evet, bu Çok ayetteki güzel. Resulullah'a emredilen, yapılan, verilen görevler bunlar. Şimdi devam ediyoruz. Evet. Şimdi o Rab var ya, Evet. senin Rabbin, devamlı ona gideceksin. Rab Doğunun ve batının, dolayısıyla tüm yönlerin Rabbidir. İşte o kadar. Yani bütün her tarafın, doğunun, batının, güneyin, kuzeyin, tüm yönlerin Rabbi O'dur. Yani bu lafta değil. Tabii. Ya doğu doğuysa, batı batısı, kuzey kuzeyse, güneyse, yani bunların tüm böyle fiziki fonksiyonlarını bir dikkate al. O işleyişlerin tümü Allah'ın planıdır. İşleyişten hepsi Ya yani. bu kültür olarak Allah oranın Rabbiymiş demek değil kardeşim. Doğu nasıl doğudur? Batı nedir? Güney nedir? Kuzey nedir? Dolayısıyla bu küre nedir? Küredeki dönüşünden, gidişinden, mevsimlerinden, üzerindeki yaşamından, yağmurundan, rüzgarından, fırtınasından, anlatabildim mi? Güneş ışınlarının ayarından, gayarından, hepsinin ayarcısı, gayarcısı, bunun Rab. Rabbi, planlayıcısı Allah. senin Rabbindir. Yani bunları Rabbindir. yapan O'dur. Böyle bir bilgin ve böyle bir bilincin olacak. Ondan başka Tanrı ilah diye bir şey yoktur. İlahı açtıydık Evet, geçmişte, ona ilah. değinmeyeceğim. Bu nedenle, bak şimdi esas bir başka noktaya geldik. Bu nedenle onu vekil et. Vekil kıl. Allah'a Ha, vekil kıl. Allah'a Rabbi vekil. vekil Şimdi kılmak. Allah'a vekil kıl. Evet. Şimdi bak, doğunun, batının, yani dünyada ne dönüyorsa, neler oluyorsa hepsinin planlayıcısı, hepsinin patronu Programlayıcısı Rab. Rabbindir. Evet. Tamam mı? Allah'tır. Öyle biz özetleyelim, Tamam, herkesin özetleyelim. diyeceği. Öyleyse madem o, Evet. onların yani bundan sonra yapacağın işlerde de senin işlerinin yapımı için Allah'ı vekil et. Yapacağın işler için. Ha tabii, onları da vekil et yani. Çünkü Tamam, evet, onu hepsini vekil et yani. programlayan Allah'a vekil Allah et. olduğuna göre. Şimdi onu vekil tanı. Evet. Vekil. Öyleyse biz bunu Evet. vekil deyip geçip gitsek olmaz. Evet, yani bu çok kısa okuyup geçiyoruz mesela ama ne Ha, kadar derin anlamı tamam. var. İşte o zaman vekili de şöyle kısa. Şu, Tabii. ben bununla ilgili 15 sayfa falan Çok yazdım güzel. herhalde de, vekille ilgili. Fakat burada bir özüyle ilgili bir anlatım yapalım. Çok güzel. Buyurun efendim. Şimdi vekili de anlayalım ki anlayarak geçelim. Efendim şimdi vekil sözcüğüyle ilgili biliyorsunuz Türkçemizde Hukukta çok sözcük var, değil mi? geçer. Vekalet vermek Vekalet mesela. sözcüğü var, Değil tamam mi? mı? Evet. Tevkil sözcüğü var, Tevkil. tevekkül sözcüğü var, böyle şey. Şimdi mesela hukukta vekalet ne demek? Bir Onun kimsenin yerine işini görmesi için bir başkasını kendi yerine bırakması bırakması. veya bir başka kişiye yetki vermesi. Evet. Ha. Avukatlık Buna mesela. vekalet diyoruz. Tabii. Masları bu. Tamam. Vekil dediğin zaman da bir kimsenin işini görmesi için kendi yerine bıraktığı ya da yetki verdiği kişi. Kişi, evet, İşte tamam. avukata vekildir. Vekil, onun Vekil diyorlar yerine ve işini görüyor vekalet verirsin. mahkemede mesela. Mahkemede Evet, seni temsil eder, tamam. şey yapar. Tamam. Bu tamam. Bir de bu sözcükten üreme tevekkül var. Tevekkül Ha, ayrı. tevekkülü sözcüğün anlamını söyleyeceğim. Ama tevekkülü ileriki. Tamam. Tevekkül sözcüğü geldiği zaman Ayette. Kur'an'da Ha. ona, O zaman evet, açıklayacağız. o zamanı şey yapacağız. Tamam. Şimdi burada o zaman açıklayacağız derken burada şuna da bir vurgu yapayım. Bundan evvelki programda sümme edatını şey yaparken Sümme, evet. sümme fusilet ifadesini, bir de bu Kur'an'ın Detaylandı. detaylandırıldığını Evet. anlatmıştık. Evet. Değil mi Tamam. şimdi? Ha, onu detaylandırın. İşte Kur'an'ımızın hani bir de detaylandırılmış ifadesi böyle. Burada biz vekili anlayacağız. Burada vekil. Tamam. Kur'an'ımızda ileride başka ayetlerde de Detaylandırılmasında tevekkül. vekalet, tevekkül de açıklanır. Enteresan. Orada da gene Ha, yeri evet. geldiği zaman tevekkülü de Mesanilik yerinde yaratacağız. açıklayalım. Tamam. Tevekkülü de yerinde açıklayalım. Tamam. O şimdi detayı Şimdi burada konumuz olmaz vekil orada, ama konusu. burada vekil geldi. Vekili bilmemiz lazım. Evet. Vekili burada öğrenelim. Efendim, şimdi vekil sözcüğüyle ilgili kadim lügatlarda şöyle güzel tanımları da bulmuşlar. Lisan mesela şöyle tespit etmiş bunu. Bekir sözcüğü ile ilgili uzun açıklamalar özetlenecek olursa, sözcüğün gerçek anlamı şu. Ferra, dil bilimcisi, vekil, Rabbe kafi, yeten demektir demiş. Rabbe kafi, şimdi, olan, yeten. Şimdi bu, bak Rab sözcüğüyle aynı anlama getirmiş ve bir de kafi sözcüğünü buna eklemiş. Bak ikisi çoğu yerde bazıları yani eş anlamlı demiş ama değil yani. Değil aslında. Bunu değil bak. Diyor ki Rabbe ilave olarak yeter. Şimdi bu Ferra'nın tabirine göre vekil, yerin göğün bak tüm işlemlerini yapan, yürüten. Evet. Rab ya. Rab. Planlayan ya. Artı. Ha. Artık Allah'ın yaptığına bir ilave daha şu kadar da olsaydı, bu kadar da olsaydı diye düşünmeyelim. Bunun hepsi yeter, kafi miktarda. Ayarlanmış zaten ha, bu. Eksiksiz anlamını da ekletiyor yani. Rab sözcüğünün yaptıklarının eksiksiz halini ifade ediyor. Çok güzel, çok güzel. Evet. Bir de İbnül Enbari vekil sözcüğüne hafız sözcüğünü de ilave ediyor. Muhafaza yani eder. Rab her şeyi planlıyor, yapıyor. Bütün kanunun nizamı koruyor, evet. Koruyor ya. Bir de bu yaptıklarını koruyan oluyor. Koruyor, saklıyor. Evet. Bir de bu, bununla birlikte bunu da koruyor. İbn-i İshak ise Allah'ın sıfatı olan vekili, yarattıklarının varlıklarını sürdüren ve böylece vekilin şeyinde de şu anlam daha gelmiş oluyor. Allah bu planı programı yapmış ama bu geçici değil. Bu süreklidir. Devamlı. Bu devamlıdır. Bu bitmeyen bir şekilde bunu yapan anlamıyla buna ilave getirmiş oluyor Rab sözcüğüne. Bazıları için de vekil, rızıklara kefil olan demektir. Kefil ha, olan. Yeryüzünü yaratmış, rızıklarla. Yerin göğün Rabbi vesaire de rızıklarını da veren odur. Öyleyse, biz şunu, hatta şöyle bir olay var. Çok enteresan, bu da bilgi. Pek yani lüzumsuz bilgiler ansiklopedisinden değil bu bilgi evet, de. İlk defa Araplar vekil sözcüğünü böyle iyi bir gözlemci, iyi bir ziraatçı, hayvan bilimcisinin yani hayvanın gebe kalışından doğumuna kadar ki ana rahmindeki gelişim süreçleri var ya, evet. Bunları yapan güç diye tanımlamış. Güç. Ha, bunları yapan güç. Tamam. Bunları planlayan. Yani devesinin hamile kalışı, o hamilelik aşamaları ama falan doğumuna yani. Kadar. Bak, öz anlam ya tutuyor. Öz anlam buradan gelmiş. Oradan yani. Geliyor. Vekil sözcüğün işte, adam buradan şey yapmış yani. Ya, öyleyse, biz şöyle ifade edeceğiz bunu. Vekil, canlı cansız tüm varlıkları belirli bir programa gören, ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayan. O anlamda tarif etmemiz gerekir. Evet. Öyleyse, Cenab-ı Hak, yeri, göğü, doğuyu, batının Rabb'ı ayette evet, göre oraları yapmış, yaratmış, nizama, intizama koymuş, bunları sürdürecek, ettirecek ve koruyacak ya. Evet. Öyleyse sen bu işlerin tümünde Allah'ı vekil et. Yani bunların hiç bitmeyeceğini, tükenmeyeceğini, Cenab-ı Hakk'ın bunu sürdüreceğini, sana da bu görev verdiğine göre sen de bu görevi layıkıyla ona havale edeceksin. Hazırlık aşamasında peygamber eğitim safhasında olduğu evet, için tabii bunlar hep eğitim. Bu şekilde. Bunlar zaten peygamberin ilk eğitimi. Evet. Bunu sonra bize döndürüp kendimize. Surenin sonunda bir güncelleme yapacağız. O güncelleme yani. Çok heyecanlı. Tamam. Evet, bunlar efendim. Hep döndüreceğiz, bize güncelleyeceğiz. En şimdi bunlar önce dediğim gibi Allah'la peygamber arasındaki peygamberin eğitim tamam. süreci şey ve onunla ilgili ilkeler bunlar. İlke olarak. Surenin ilkini. Evet. Önce bunu bir kabulleneceğiz. Evet. Önce kabulleneceğiz. Daha bu ayetler indiği zaman, onu anlatayım. Daha peygamber topluma çıkıp da ben peygamberim demedi. Falan filan demedi. Bana vahyolundu falan filan demedi. Demedi. Evet. Böyle bir olay yok daha. Evet. Daha şu anda hani ne derler dört duvar arasında gelişen olaylar evet. bunlar. Öyle anlatayım. İnziva safhasında. Evet. Evet. Öyleyse vekil olarak da Allah'ı tanıyacaksın. Tanıyacaksın. Evet. İşlerin onun en güzel bir şekilde koruyarak, yürüterek yıpratmadan, bozmadan, dümura uğratmadan götüreceğini de bileceksin. Evet. Onu vekil et. Evet. O götürür. Evet. Nizamını koymuş, nizamını sürdürür. Onu sürdürecek. Öyleyse. Özetleyecek olursak şöyle, Rab nizamı koyan olsun, koyan patron olsun. Olsun. vekalet sıfatı, vekil sıfatı da o nizamı sürdüren olsun. Sürdürecek, ha, evet. Tamam, hmm. Onu da uygulayan, sürdüren olsun. Devamlı yani. Olacak, hiç sekteye uğramayacak, evet. Değil mi efendim? Evet, onu da, bunu da tanıyacaksın, öyle oldu. Ha, şimdi geldik bir başka yöne. Onların söylediklerine, söyleyeceklerine de sabret. Sabret, sabır konusu yine dile geldi. Ha, yine geldi değil mi? Evvelde Kalem suresindeydi herhalde, evet. Değil mi? Kalem suresindeydi. Evet. Evet, tamam. Evet, başına gelecekler var. Ona işaret ediyor. Söylediklerine, söyleyeceklerine de sabret. Direnç göstereceksin ve güzel bir ayrılışla onlardan ayrıl. Evet. İşte taktiğe bak, siyasete bak. Beni ve o nimet sahibi yalanlayıcıları baş başa bırak. Birazcık süre tanı onlara. Hı. Hemen ilişkini kesme, onlardan güzelce ayrıl. Şimdi birincisi, bu iş kolay değil. Kolay değil tabii, çok zor. Toplumun huzuruna çıkıp, ya. La ilahe illallah dersen, oradaki bir, hani hepsi. Sahte ilahlar var ya, hop, bizim ilahlık ne oldu diye karşına çıkacaklar. İlahın, o sahte Rablar hemen devreye çıkacak. Kavga, tabii. Gürültü, ölüm, zulüm dediği gibi onlar hemen devreye girecek. Laflar atacaklar, söyleyecekler, üzecekler falan filan. Bunlara ne yapacaksın? Sabredeceksin. Sabredeceksin, direnç göstereceksin. Onların hakkından geleceksin. Evet. Yani sineye çekeceksin değil. Evet, sineye onlara çekmek yok. Sineye çekmek tabii, yok İslam'da tabii, biliyorsunuz. Tabii. Sabırda anlattık. Göğüslemek. Sabır sineye çekmek değil. Ona direneceksin, direnç göstereceksin ve onların hakkından geleceksin. Evet. Nasıl geleceksin? Bu mesaj veriyor. Yani onun için bu bir. Ha, bir de burada o nimet sahibi yalanlayıcıları baş başa bırak. Birazcık süre tanı onlara. Şimdi Cenab-ı Hak burada insanlık şeyiyle Resulullah'ın fevri davranıp hani bu başka peygamberlerde görülür. Allah'ım kahret bunları falan filan dedikleri. Tamam gibi. İşte şey yaptı. Bunların cezasını ver, şu yap, bu yap falan filan gibi. Hayır. Öyle bir de hakkın yok. Onları bana bırakacaksın. Evet. Onlar kahredilir mi, zulmedilir mi, onu ne yapılır? Bilirim. Onları o bizim takdirimizdedir, o bizim şeyimizdedir. Sen karışma. Ona sen kendi işine bak, onu bizimle bırak. Burada derken, bunu derken, kimleri dediği zaman, bak burada çok enteresan bir ifade kullandı. Burada buna dikkat çekecek. Ve o nimet sahibi yalanlayıcıları, nimet sahibi dedi biliyor musun? Mülk sahibi falan değil mi? Ha, nimet sahibi. Güç sahibi. Dikkat edecek olursak burada şunu göreceğiz. Önce Alak suresinde neydi? İnsan ne zaman azardı? Kendini yeterli İstina. Gördüğü zaman. İstina. Mal, mülkü, ben artık zenginim. Artık bu malımla, bu mülkümle, bu çevremle bana kimseden zarar gelmez dediği zaman, evet. Değil mi? Azıyordu. Kalem suresine yok. Geldiği zaman, şimdi orada da onları bir yani. Niteliyordu değil mi? Onları bir hali niteliklerle mal mülk sahibi, evlat sahibi kimseler diye evet. Niteleyerek şey yapardı. Çiftlik burada da yine Resulullah'ın başının belasının, derdinin hep varlıklı adamlar, yani mütref dediğimiz o mal mülk, şımarık. Evlat, çevre şımarığı var ya, evet. Onlar olduğu bak. Onlarla yine başına gelecek. Üçüncü surede yine onlar var bak. Sık sık bunu vurgulaması evet, peygamberimizi. Evet. Yani... Ve bütün dünyada böyle değil mi yani öyle şey yapalım. Bugün dünyayı cehenneme çevirenler ne? Aynı insanlar. Aynı insan tipleri aynı. Değil mi? Hep aynı tip böyle olarak, hep nimet sahibi, mal mülk zengin daha, evet, çok. Daha çok. Şimdi öyle bir fırın düşünün yani öyle bir ateş yakmışlar ki. Evet. Dünyayı yakmışlar. Hayır, onu söndürtmemek için devamlı yakıyorlar. Ateş, devamlı yakıyorlar. Odun atıyorlar. Atmosferi evet. Bozan o. Maalesef, değil mi? Maalesef. Dünyanın ekolojik dengesini bozan o. Fakir, evet. Fukarayı sömüren o. Silah fabrikaları kurup milleti sömüren hep aynı. Hepsi bütün şeyler aynı kitlelerden. Ne bak kadar, buna evet. Burada şey yapacağız. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın burada bir ifadesi. Onları bana bırak diyor. He, hiç onlarla sen şimdi yapma, bur onlara yani. Biraz süre tanı. Burada dikkatimizi çeken bir başka şey oluyor. Kur'an'ın bütünlüğüne baktığımız zaman. Evet. O da şu. Geçmiş ümmetlerde peygamberi yalanlayanlar, peygamberlerle mücadele edip şey yapanlar çabuk kahredilmişler. Evet, azap görmüşler hemen evet. Değil mi? Ama Resulullah'ın karşısındakilere Cenab-ı Hak sünnetinde, planında, programında, iradesinde ruhsat var, mühlet var. Bu son peygamber olduğu için. Evet, şimdi değil bu mi? Son peygamber olduğu için de bunun nedeni şu, bak onları nedeni bana nedir? Bırak diyor. Şimdi bu adamlar, hani şöyle bir şey var, bunu ileride şeyde göreceğiz, herkesin yanlış şey yaptığı, inatayına kelkevser de, inneşaniyeke huveleptir. Evet. Seni kötüleyen şey yapan var ya, onun evet. Onun sonu, işinin sonucu olmayan odur. Evet. Bunu hani nesli tükenen odur gibi çevirirler, öyle alakası değil o. Alakası yok halbuki. Onun nesli alakası tabii, yok yani. Tabii. Yaptığı işler işe yaramayan, yaramayan, bitecek, tükenecek olan odur demek. Evet. Bu mallı mülklü adamlar var ya, seninle mücadele edenler var ya, ona bırak. Onların malları, mülkleri hiçbir işe yaramayacak. Evlatları da işe yaramayacak. Yaramayacak. Bak onu şimdi Cenab-ı Hak bunlara mühlet tanıttırıyor. Neden? Şimdi bunların bu önceki büyük kafirler var ya, evet. O müşrikler var ya, onların çoğunun çocuğu, çoğunun Müslüman oldular. Gayet tabii hep İslam'a hizmet tabii, ettiler. Değil mi? Tamam mı? Ya, Halid bin başta Velid Halid gibi. Bin Velid de dediğim gibi, evet. Velid bin Mure'nin oğlu. Ya hiç İslam'ın kılıcı oldu yani. Ya nereden nereye? Bak işte bak, bakış açısına bak, evet. Siyasi şeye bak. Evet. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Buyurun efendim. Evet, Cenab-ı Hak elçiyi eğitirken, onlara strateji öğretirken, onlardan ne diyordu? Güzellikle ayrıl. Ayrıl. Güzellikle ayrılmak güzellikle ne demek? Güzellikle ayrıl. Şimdi, vehcurhum hicran cemira. Onlardan hicret, mekan değiştirme demek. Hı. Olundukları yerden ne yaptın? Kavga etmeden, gürültü etmeden, sövmeden, dövmeden. Evet. Tekrar gelip yani selam vermeye, tekrar yine anlatmaya, yine muhatap olacaksın, yüzün olsun. Yani. Yani bir daha yani onları küstürüp, darıltıp bir daha gördükleri zaman senden kaçacak bir duruma getirme. Yani ne kadar ince. Tamam. Cenab-ı Hak Kur'an'da bak mesela Kur'an'ı böyle şey yaptığımız zaman, incelediğimiz zaman kendisinin yorulmadığını, bıkmadığını, her türlü örneklerden evirip çevirip verdiğini, ikna çok, olalım diye, insanlık önemli. İkna olsun diye. Tamam mı? Evet. Rahmeti gereği evirip çevirip farklı açılardan, farklı şeylerle bildirdiğini şey yapar. Evet. Burada da kendisine bunu öğretiyor. Şimdi çevrendeki insanlar kaba davrandı diye, seni kabul etmedi diye, bunları ileride eziyet etti diye, sövdü diye, saydı diye sen sövme. Evet. Sen dövme. Darılma. Yine fırsatını bulduğun zaman orada var onlara selam ver. Selamını ver. Selamdır. Bir kelime böyle daha anlat. Bir şey yap. Bir daha anlatmalarını şey yapsın. Belki bunları işte şey olur. Yap. Hep güzellikle ayrıl. Ya. Ayrıldığın yerden bir topluma vardığın zaman oradan giderken dediğim gibi kavgasız, gürültüsüz evet. Tekrar yüzüne bakacak. Devamlı seni sevip sayacakları bir pozisyonla ayrıl. Evet. Bunu geçendeki programlarda bir arz diye öyle bir kelime vardı herhalde. Ha, arız. Arız değil mi? Benim şimdi aklıma şimdi geldi. Bu hicret bak orada da arız. Arız geçiyordu. Sen onu iyi söylediniz. Ha. Yani şimdi arız genelde bütün meallerde ha. Yüz çevir diye. Öyle anlaşılıyor. Anlaşılmıyor, çevriliyor. Çevriliyor diyelim. Sözün öyle bir anlamı yok ki anlaşılıyor. Bir yalışkanlığı. Sözün yalışkanlığı. Öyle bir anlamı yok. Öyle çevirdiği için. Bildiğimiz arz sözcüğü var ya. Evet. Arz sözcüğü bak ama telaffuzu biraz E-ar. Zor oldu. E-a, değil mi? Bir erz var. Elif, re, dat. Dat, erz. Bu erz yeryüzü demek. Tamam. Toprak yeryüzü bu arz. Arz diye şey yapar. Diyebiliyor. Bu yani yeryüzü anlamındaki arz sözcüğü elif, ra, dat. Datla tamam. Yazılanın. Bir de arz sözcüğü vardır. Arz. Ayrı mı? Ayın, ayın. Ra, dat harfi. Arz. Evet. Şimdi bu arz şeyde ha. Falan eskiden geometride kullanılırdı. Arz, tul, umde. Meridyen şeyler. Ya şimdi ha, tamam işte değil bu mi? Sözcük arz genişlik demek. Genişlik. Ha. En. Tul uzunluk, boy uzunluk, demek. Boydan. Tamam. Umk derinlik demek. Ha, üç boyut diyoruz ya. Ha, üç boyut olan şeyde. Üç boyut da ha. Tamam. Aha. Evet. Yani şimdi arz dediğin zaman genişlik demek, genişlik. En demek. Yani arz sözcüğü dediğimiz zaman bunu onunla mesafelen. Buradaydın ya enine doğru şöyle ayrıl demek. Kayıver biraz. Ha. Ha. Tamam. Yani mesafeden demek. O buradayken arız dediğim zaman genişliği uzat demek yani, tamam? Tamam. Arada biraz çevir değil. Ha, yok yok. Arada biraz genişlik yap demek. Tamam. Güzel bir mesafe. Tamam. Koy. Arada biraz genişlik tamam. var. Hatta işte bunu şeyde de Ahzab suresinin 72'de inna araznal emanete ale semavati vel arz. Biz emaneti yere göğe yaydık. Arz ettik, yaydık. Bak böyle gördün mü? Yaymak gene orada geçiyor. Yaymak ama adamın oğlu arz ettik diyor. Ya bak nereden? Teklif ettik anlamında. Bir sandık söyledi. İçerisine getirmiş ha, emanet. Ona arazına. Bak orada da aynı sözcük arazına. Dediğim gibi böyle hani ya, hani şeyi söyleyeyim. Oradaki arazına eline şey mi? Yufka bilir misin? Yufka tabii herkes bilir. Böyle hamur topa. Lokma şey yaparken evet tabii biliyorum. Böyle onu korsun. Hı. Onu oklavayla yayarsın. Yayarsın. İşte o ardaki arazına o enleştirirsin yani. Genişletiliyor. Tamam yani enine genişletmeye arz denir. Çok güzel oldu. Yani bak, o zaman bu anlamla buradaki tamam. anlamlarını... O arız demek de işte mesafeden. Yani hı. o burada. Bunun adam olduğunu düşün. Bundan mesafeden genişle dediğin zaman buradan böyle güzel mesafeyi genişlet. Burada da gene onun ayetinde aynı şeyi söylüyor. Burada da vehçurum hicren. Buradaki hicret. Hicre geçiyor. Burada hicret bak. Hicret. Buradaki bildiğin hicret var ya, ayrılmak, göçmek. Ha, hicret mekan değiştirmek demek. Buradayken, bak bu kalemin mekanı burada değil mi? Evet. Bu buradan alıp buraya getirir zaman mekanını değiştirdin mi? Değişmiş oluyor. İşte hicret budur. A sokağından B sokağına gidiyorsun. Tamam, farazan, onun gibi. Değil mi? Tamam. Onun gibi. Tamam. Buradaki hicret. Onu da güzel yap, güzel, güzel. Ağzına, yüzüne bulaştırmadan. Bulaştırma, kavga gürültü çıkarmadan. Ha, evet, ağzına, yüzüne bulaştırmadan bunu yap. Çok güzel bir anlam ya. Evet. Buradaki ifade de bu. Evet. Evet. Onlardan da böyle ayrılacaksın. Ve işte hatta şöyledir. Hani her bir taraftan peygamberliği ilan ettiği işte onların ilahlığını, Rabbini reddettiği için husumet güderler ama Resulullah onlardan hep iyi ayrıldığından. Tekrar yüze gelebiliyorlar. Yüze gelecekler mi? Öyle başları derde girdiği zaman da yine emanetlerini gene ona veriyorlar. Yine, hayır hayır yine başlarsın ondan yardım isterler. He. Ona koşarlardı. O en azılı kafirler bile başı dişi ağrısa oğlundan evvel Resulullah'a koşardı. Çok enteresan. Yani. Tabii. Güzel ayrılmasaydı bir daha gelemezdi. İşte Kur'an terbiyesi bu ya. Evet i̇şte Kur'an terbiyesi. Bu. Onun için şimdi o şimdi Allah'ı kabul etmiyorsa Allah'ın Rabbini kabul etmiyorsa sana ne? Onu Allah'la yani, ilgili. Senin derdin değil ki yani. Hiç değil mi? Tamam mı? Evet. Onun cezası. Bana bırakıyor. Açıktan açar Rabbimiz. Onu bana bırakıyor. Tamam. Evet. Onun evet. Hocam. Şimdi onun için bu Resulullah'ın terbiye eden, Resulullah'ı terbiye eden ayetlerdir bunlar. Hmm. Şimdi de eline Kur'an alıp, İslam buradadır, Kur'an burada bunu anlayacağız diyen adamlara aynı sataşmalar, çataşmalar, yalanlar, iftiralar vesaireler. Olacak. Oluyor. Onlar da ne yapacak? Güzel ayrılmak. Onlar da sövmeden, dövmeden, tamam mı? Evet. Hakaret etmeden. Sizin için bunlar biraz erkenmiş. En güzeli bu. Diyelim, öyle inşallah ileriki zamanda bunlara da bize nasip ettiği gibi Allah size de nasip eder. Evet. Güncellenmesi evet. işte ayetin bu şekilde tamam oluyor işte, onu öyle yazmıştı. Güncellenmesi bu işte. Ne kadar güzel ya. Bu. Ne kadar güzel. Onu da o şekilde herkes anlamak lazım. Anlamak lazım. Onu öyle değerlendirmek lazım yani. Müslümanlar da Kur'an erileri de bunu şey yapacak. Bilsinler. Evet. Sabretsinler. Şimdi, 12. ayete geldik. 12. ayet. Şimdi burada Resul